Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. 80. Tour de Pologne UCI i World Tour. 95 lat historii kolarstwa i Polski. Przed nami impreza, która rosła razem z całym krajem, a dzisiaj jest wizytówką Polski na świecie. Wyścig, w którym rodzą się wielkie gwiazdy. Start 29 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej, Katowicach. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują. KGHM Polska Miedź, Lotto, PZU, Energa Grupa Orlen, Drutex. Sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 dzień lipca, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński w rozmowie z Polskim Radiem zapowiedział, że konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości odbędzie się pod koniec sierpnia lub na początku września. Sejm przyjął ustawę wzmacniającą uprawnienia prezydenta w polityce unijnej. Ratownicy ostrzegają, w Tatrach w weekend będą trudne warunki na szlakach. Wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział, że konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości odbędzie się pod koniec sierpnia lub na początku września. Zaznaczył, że nie będzie ona ostatnią w kampanii. Prezes partii rządzącej mówił na antenie Polskiego Radia 24 o programie PiSu. Poinformował, że jest on w ostatniej fazie pisania. Czegoś, co jak nam się wydaje jest zwarte i odnosi się właściwie do wszystkich dziedzin życia. Teraz nie mam upoważnienia do tego, żeby powiedzieć, kto pisze to bezpośrednio. Bardzo sprawny człowiek, świetny prawnik, ale także z doskonałym piórem. Natomiast jeżeli chodzi o autorstwo merytoryczne, no tutaj autorów jest naprawdę bardzo wielu. To jest praca zbiorowa, ale praca oparta także na naszym kontakcie ze społeczeństwem. Szerzej o wywiadzie prezesa PiSu piszemy na portalu polskieradio24.pl. Sejm przyjął ustawę wzmacniającą uprawnienia prezydenta w polityce unijnej. Projekt złożony w parlamencie przez prezydenta Andrzeja Dudę poparło 238 posłów, 210 było przeciw, 6 wstrzymało się od głosu. W Sejmie był Karol Darmoros. Nowe przepisy sprawią, że prezydent będzie współdecydował o polskich kandydaturach, choćby na unijnego komisarza i sędziego TSUE. Dodatkowo prezydent będzie uczestniczył w unijnych szczytach w trakcie polskiej prezydencji, czyli w pierwszej połowie 2025 roku. Według opozycji to naruszenie przepisu konstytucji, że to rząd prowadzi politykę zagraniczną. Przecież wiemy, kto jeździ na Rady Europejskie, wiemy, kto pracuje. Polacy to wiedzą. A dlaczego wy to robicie? Nie premier, a prezydent. Bo się boicie przegranych wyborów. Mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Sławomir Nitras, ale jak zaznaczył minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk, nowe prawo odnosi się do istniejących kompetencji prezydenta. Jak chodzi o kwestie nominacyjne, na przykład kandydata polskiego na komisarza, no to jest niejako rozwinięcie uprawnień prezydenta, którym przecież powołuje, odwołuje ambasadorów. Teraz ustawa kompetencyjna trafi do Senatu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Stany Zjednoczone wyraziły głębokie zaniepokojenie wydarzeniami w Nigrze i potępiły próbę przejęcia władzy siłą. Rzecznik Białego Domu do spraw Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby ostrzegł, że zagrożona jest współpraca USA z rządem Nigru. O czym z Waszyngtonu, Marek Wokuski. Podczas briefingu w Białym Domu John Kirby powiedział, że współpraca Stanów Zjednoczonych z Nigrem opiera się na wspólnych wartościach. Obalenie demokratycznie wybranego prezydenta Bazuma zagraża współpracy USA z władzami Nigru. Współpraca ta opiera się na przestrzeganiu norm demokratycznych i praworządności. Wojskowy przewrót może spowodować wstrzymanie współpracy, w tym wojskowej, z Nigrem. John Kirby dodał, że mimo deklaracji przywódców wojskowych o przejęciu władzy, wciąż jest miejsce na dyplomację prowadzoną przez Stany Zjednoczone, ich sojuszników oraz afrykańskich partnerów. W Nigrze znajdują się obecnie 2 amerykańskie bazy wojskowe. Stacjonuje w nich około 1100 żołnierzy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Weekend w Tatrach zapowiada się deszczowo i burzowo. Co prawda po ostatnich opadach śniegu nie zostało już śladu, ale i tak warunki do pieszych wędrówek będą trudne. Najnowsze prognozy pogody przewidują bowiem sporo deszczu, a popołudniami nad Tatrami mogą przechodzić gwałtowne burze. Jan Gąsienica-Roy, dyżurny ratownik TOPR, wskazuje, że pogoda w samym Zakopanem pokazuje, czego można spodziewać się na tatrzańskich szlakach. No jak w Zakopanem deszcz, to i w Tatrach deszcz. Generalnie ten weekend nie zapowiada się jakoś fantastycznie. Ma być burzowo, mają być codziennie opady. W górach nareszcie nastało lato, bo zeszły tydzień to jeszcze było ochłodzenie. Wysoko tam w górnych partiach, zupełnie w górnych partiach szczytowych, powyżej 2-300 spadł śnieg. Ale już to zeszło, już te temperatury są wyższe, no, ale pogoda jest kapryśna i taka w kratkę. No, nie będzie to taki weekend, jakiego byśmy sobie życzyli. Ratownicy to apelują do turystów o rozsądek i rozwagę. Przy nadciągającej burzy należy niezwłocznie zacząć schodzić w dół, tak aby uniknąć nawałnicy w strefie wysokogórskiej, gdzie ryzyko porażenia piorunem jest największe. Literaturoznawca i biograf Zbigniewa Herberta Andrzej Franaszek powiedział, że twórczość autora Pana Cogito nie jest monolityczna i zmienia się wraz z upływem życia poety, ale w jego przypadku możemy na pewno mówić o konsekwencji rozwoju poetyckiego. Dziś mija 25 lat od śmierci Zbigniewa Herberta. Andrzej Franaszek mówił w Polskim Radiu 24, że poeta w wieku dojrzałym stawiał przede wszystkim na przejrzystość formy, podczas gdy w młodości wyglądało to trochę inaczej. Co inny jest względnie młody Zbigniew Herbert, choćby jako autor takich rozmaitych prus poetyckich, których stawiał na wyobraźnię jako materię poezji, na takie nieoczywiste, specyficzne zobaczenie na nowo świata. A nieco inny jest Herbert jako autor tych najbardziej znanych swoich wierszy, najbardziej słynnych, przede wszystkim związanych z postacią Pana Cogito, choć nie tylko oczywiście, którym jako cel stawiał sobie dążenie do pewnej przejrzystości, transparentności. Zbigniew Herbert był autorem m.in. cykli poetyckich Pan Cogito i raport z Oblężonego Miasta, a także zbioru esejów Barbarzyńca w Ogrodzie. Pośmiertnie został odznaczony Orderem Orła Białego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce czas na sport. Robert Grzędowski. Pierwsze zwycięstwo piłkarzy Ruchu Chorzów po powrocie do piłkarskiej ekstraklasy. Niebiescy w meczu Beniaminków wygrali dziś z ŁKS-em 2-0. Bramki zdobyli Kacper Michalski i Tomasz Swędrowski. ŁKS kończył mecz w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Michała Mokrzyckiego. Ten mecz otworzył drugą kolejkę ekstraklasy. Deszczowo było dziś w Warszawie. Z tego powodu mecz Igi Świątek w ćwierćfinale turnieju WTA został przeniesiony na jutro. Udało się dokończyć jeden ćwierćfinał. Niemka Tatiana Maria wygrała w nim ze Słowaczką Rebeką Szramkową. Grały też deblistki, bo ich spotkania przeniesiono na zadaszony kort Europejskiego Centrum Tenisa w Mysiadle. Zmiana korzystna dla Polek. Weronika Falkowska i Katarzyna Piter awansowały dziś do finału warszawskiego turnieju. Ograły w dwóch setach duet Marozawa-Sasnowicz. Słuchamy Weroniki Falkowskiej. Ja myślałam zupełnie, że to jest półfinał 250. Nie myślę o takich rzeczach. Po prostu skupiam się na swojej grze i na realizacji zadań. Zagrać dobrze taktycznie, także myślę, że poradziłyśmy sobie z zadaniem. W finale Polki zmierzą się z Brytyjką Heather Watson i Belgijką Janiną Wickmayer. Rozpoczyna się jubileuszowy 80. Tour de Pologne. Już jutro kolarze będą rywalizować na trasie pierwszego etapu ze startem i metą w Poznaniu. Ściganie rozpoczyna się dopiero jutro, ale to, co najciekawsze dla kibiców dzisiaj, bo dzisiaj z bliska mogli zobaczyć kolarzy. To prawda, na targach w Poznaniu zebrała się spora grupa kibiców, fanów kolarstwa po to, by m.in. oklaskiwać Michała Kwiatkowskiego. I Rafała Majkę, bo to będzie pojedynek tych dwóch, którzy przed laty wygrali rywalizację w Tour de Pologne. Nie rywalizowali jeszcze nigdy z sobą na polskich trasach, a więc tutaj zapowiada nam się wyjątkowy pojedynek. To ciekawe, że zawsze się mijali nasi faworyci, nasi czołowi kolarze ostatnich lat, a mimo wszystko teraz spotykają się, obaj wrócili prosto z Tour de France, obaj liczą na hiperkompensację, czyli taką mocną nogę właśnie po ogromnym trzytygodniowym turze. Zaczynamy od jutra ściganie. Z Poznania dla Trójki Kuba Niziński i Dariusz Urbanowicz. Na koniec serwisu przypominam sportową informację dnia. Polskie szpadzistki zostały dziś mistrzyniami świata. Wygrały rywalizację drużynową podczas zawodów w Mediolanie. W finale wygrały z Włoszkami 32-28. Złoty zespół tworzą Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Węglarczyk, Ewa Trzebińska i Magdalena Pawłowska. Jutro zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Niemal w całym kraju spodziewane są przelotne opady deszczu oraz burze. Najsilniejsze będą na zachodzie i północnym zachodzie. Przeważnie termometry pokażą od 24 do 26 stopni. Autopromocja.

zrobiła się optymistycznie. The Subways. No i jeszcze będzie cały czas optymistycznie za sprawą Zenka, którego płyta, ta nowiutka płyta nosi tytuł Rezyliencja druga. Jakie to jest piękne. Tak, Zenek. Tyle, że Zenek kupatasa z kolejnej swojej solowej płyty, ale ja szybciutko wyjaśnię, co to jest ta rezyliencja. To jest z łaciny i to znaczy odbić z powrotem, sprężyście się odbić, inaczej mówiąc odporność na działanie szkodliwych czynników, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, no i zapobiega negatywnym skutkom stresu, a rezyliencji sprzyja optymizm. Utwór, który Państwu zaprezentuję, nosi tytuł Szczęśliwy. Na jego wykonawca Zenek Kupatasa nie dość, że śpiewa, pisze teksty, komponuje, to jeszcze gra na gitarach elektrycznych, akustycznych, basówce, programuje perkusję, pianino. No, to jest człowiek szczęśliwy. Zenek Kupatasa. Nie jest szczęśliwy ten, co ma wiele, lecz ten, co cieszy się z tego, co ma. Nie jest szczęśliwy ten, co ma wiele, lecz ten, co cieszy się z tego, co ma. Nie jest szczęśliwy ten, co ma wiele, lecz ten, co cieszy się z tego, co ma. Nie jest szczęśliwy ten, co ma wiele, lecz ten, co cieszy się z tego, co ma. Chciałbym być zawsze młody, piękny i z żelaznym zdrowiem. Chciałbym zatrzymać czas. Cóż, no nie mogę, no nie umiem. Ale pogodzić się z tym, to jest piękne w sumie. Ten, co ma wiele, lecz ten, co cieszy się z tego, co ma. Mogę mieć trochę, mogę mieć wiele, potrafię cieszyć się z tego, co mam. Mogę mieć trochę, mogę mieć wiele, potrafię cieszyć się z tego, co mam. Chciałbym mieć lepiej, więcej, szybciej, najlepiej to teraz. Ale na nieba, czy mi tego tak potrzeba? No bo zaraz, po co do szczęścia mi to wszystko wszędzie naraz. Tak, zaraz. Po co jest do szczęścia wszystko wszędzie naraz? O co chodzi? Nie jest szczęśliwy ten, co ma wiele, lecz ten, co cieszy się z tego, co ma. Nie jest szczęśliwy ten, co ma wiele, lecz ten, co cieszy się z tego, co ma. Mogę mieć trochę, mogę mieć wiele, potrafię cieszyć się z tego, co mam. Mogę mieć trochę, mogę mieć wiele, potrafię cieszyć się z tego, co mam. Nie szukaj szczęścia, ono ciągle jest przy tobie. Nie szukaj szczęścia, ono ciągle jest przy tobie. Nie szukaj szczęścia, ono ciągle jest przy tobie. Rozejrzyj się i uświadom to sobie. Nie szukaj szczęścia, ono ciągle jest w tobie. Nie szukaj szczęścia, ono ciągle jest w tobie. Nie szukaj szczęścia, ono ciągle jest w tobie. Rozejrzyj się i uświadom to sobie. Lecz zaraz, czemu ci szczęścia, że mają smutne miny? Co to znaczy? Nie jest szczęśliwy ten, co ma wiele, ten, co cieszy się z tego, co ma. Nie jest szczęśliwy ten, co ma wiele, lecz ten, co cieszy się z tego, co ma. Mogę mieć trochę, mogę mieć wiele, potrafię cieszyć się z tego, co mam. Mogę mieć trochę, mogę mieć wiele, potrafię cieszyć się z tego, co mam. Mogę mieć trochę, mogę mieć wiele, potrafię cieszyć się z tego, co mam. Mogę mieć trochę, mogę mieć wiele, potrafię cieszyć się z tego, co mam. to jest naprawdę szczęśliwy artysta. Nowa płyta Zenka, Zenek Kupatasa, przez całe lata wokalista, frontman grupy Kabanos. No a teraz ma wenę, nagrywa płyty już jako Zenek właśnie. Proszę Państwa, poczułem się szczęśliwy. Parę dni temu dostałem książkę. No rewelacyjna to w ogóle odjazd. Życie Boba Dylana, ciągle w drodze, dwa tytuły. Howard Sounds jest autorem tego dzieła. No i fantastyczne tłumaczenie Filipa Łobodzińskiego. No, poznajemy Dylana. To trudno tak oczywiście w kilku zdaniach streścić. Historia poety, symbolisty, artysty, proroka, laureata, i to przecież Nobel, Grammy, Pulitzer, Polar, Oscar, rewolucjonista Bob Dylan, czyli Robert Allen Zimmerman, czyli Szabtaj Zissel Ben Abraham. To posłuchamy teraz jednego z tych wielkich utworów Boba Dylana, It's All Over Now, Baby Blue. Proszę Państwa, Punk's Not Dead będzie grupa Bad Religion. No i standard Boba Dylana. Proszę Państwa, no bo to jest rocka klasyka według wiernika, ale w tej audycji staram się jak mogę wspierać młodych naszych artystów. No i zwróciłem uwagę na chłopaka z Bydgoszczy, gra na gitarze, śpiewa, komponuje, produkuje, no i ładnie sobie wymyślił to, jak się nazywa, bo to jest Johnny B. Dude. Johnny B. Dude. Bring Me Down to jest tytuł artysta z Bydgoszczy. Goszczy sam wszystko tworzy. Johnny B. Dude, Bring Me Down, tytuł utworu. Proszę Państwa, to teraz takie uspokojenie będzie, wiązanka dwóch pięknych utworów, kompozycji. Home Sweet Home, to przypomnę kompozycja Nickiego Sixa i Tommy'ego Lee'a, więc panowie z Motley Crue. Będzie również Bittersweet Symphony, to z kolei dzieło Richarda Ashcrofta z The Verve i Mika Jaggera, jeszcze Keith Richards też tam swoje dorzucił. No i kto to wykona? Oczywiście grupa Limp Bizkit. guess I'm a dreamer, but my heart is gold. I had to run away high so I wouldn't come home low. Just when things went right, didn't mean they were always wrong. Just take this song, and you'll never feel left all alone. Take me to your heart, feel me in your bones. Just one more night, and I'm coming off this long and winding road. I'm on my way. Like an open book for the whole world to read. Sometimes nothing keeps me together at the seams. I'm on my way. Proszę Państwa, no to ja w dalszym ciągu tutaj robię co mogę, aby wspomagać naszych młodych. Zespół kolejny debiutujący w tej audycji, The Boers, tak nazywa się grupa, reprezentująca Suwałki i Augustów. Z tego co wiem, to w 2019 roku startował ten band i wtedy panowie mieli po 16 lat. No to teraz już mają troszkę więcej, ale w dalszym ciągu to młoda orkiestra The Boers w utworze Biegnę. Zrozumiałem, że nic nie wiem. Zostało jeszcze parę lat, by bym dowiedział się, kim jestem. I nie chcę się modlić o szczęście, bo wezmę je sam. Tylko powiedz, że wierzysz we mnie, no bo sam nie wejdę w ten świat. Bo ja walczę o swój cel, ciągle biegnę tak z dnia na dzień. Bo ja walczę o swój cel, ciągle biegnę, choć nie wiem gdzie, choć nie wiem gdzie. Końca wędrówki wciąż mi brak, obyś dała sił mi więcej. Nogi mleją, płynie czas, a pustka dalej rośnie we mnie. Ciężko tak biec bez oddechu, gdy goni mnie strach. Ale gdy już dotrę do celu, życie będzie jak strach. Bo ja walczę o swój cel, ciągle biegnę tak z dnia na dzień. Bo ja walczę o swój cel, ciągle biegnę, choć nie wiem gdzie, choć nie wiem gdzie, choć nie wiem gdzie, choć nie wiem gdzie, choć nie wiem gdzie, choć nie wiem gdzie. I Suwałk, zespół o nazwie The Boars, w trójce biegnę. Proszę Państwa, no to teraz sobie sprawdzimy, co się dzieje w Ameryce. Może wpadniemy na Brooklyn i to będzie zespół Ludzie o nazwie The Man właśnie w utworze Patterns. We'll be right back. Proszę Państwa, rocka klasyka według Wiernika, no jeden z przynajmniej części słuchaczy, jeden z ulubionych zespołów od wielu, wielu lat, Lacrimosa. I myślę, że rzadko stosunkowo pojawia się na antenach radiowych, a ciekawy duet, o tak powiem, bo to Niemiec, Tilo Wolf i Ann Nurmi reprezentująca z Szwajcarii. Posłuchamy Lacrimozy. To jest taki w największym skrócie świat gotyku połączonego z metalem. Do tego jeszcze za chwilę dojdzie 60-osobowa orkiestra. No i posłuchamy utworu o tytule Unterwelt, Lacrimosa w trójce. We'll be right back. 10 minut będzie północ. No a ta Anna to ma głos, oczywiście ona jest z Finlandii, Twitches w takim zespole też śpiewa. Proszę Państwa, to kolejni nasi z Krosna. Maksymilian Samborowski, tak nazywa się młody człowiek, który był jednym z laureatów Akademii Jana Borysewicza. No to wsłuchujemy się w tę gitarę. Eter, tak nazywa się grupa w utworze Venom. Pod górą żyję od lat. Swój żaden wiek cię w tobie. Odwieczny kat. Myśli nie tylko o sobie. Przy czarujących spraw wyścigu za trofeami wciąż oszukuje praw. Chciwością chce cię umamić. I choć bardzo chciał zadowolenie możesz zrobić, bo będziesz nadal to grał. Wszyscy dookoła cię pobić. W twojej głowie cały czas mieszka. To on wybiera orzeł czy reszka. On swoim szykiem budzi cię w nocy. Uwielbia kiedy wzywasz pomocy. To Venom. Ciągle Venom. Tylko Venom. Ciągle Venom. Nadeszła znowu noc. Wychodzisz w obłędzie z domu. To właśnie jego moc. Nie chcę zaufać nikomu. Opracowałeś plan. Genialny plan zniszczenia. Czuję w sobie ten stan. Już ty z nim masz do czynienia. Choćbyś bardzo chciał, za wiele nie możesz zrobić. Bo będziesz nadal to grał. Wszyscy dookoła chcą pobić. On w twojej głowie cały czas mieszka. To on wybiera on czy reszta. On swoim szykiem budzi cię w nocy. Uwielbia kiedy wzywasz pomocy. To będą ciągle będą. Tylko będą ciągle będą. Za wiele nie możesz zrobić, bo będziesz nadal w to grał. Wszyscy dookoła chcą pobić. O twojej głowie cały czas mieszka. To on wybiera orzeń czy reszka. On swoim szykiem budzi cię w nocy. Uwielbia kiedy wzywasz pomocy. To będą ciągle będą. Krosna, Eter, tak nazywa się ten zespół. Proszę Państwa, no to prawie wszystko. Rocka klasyka według Wiernika. Ja nazywam się Marek Wiernik. Agnieszka Łukasiewicz audycję zrealizowała. Marek Pawlukiewicz mnie wspomagał. No i teraz już rozpoczął swój występ zespół o nazwie Test Department. To z Londynu orkiestra, od wielu lat działająca. Przedstawiciele tak zwanego wczesnego industrialu grali na czym się dało grać, jakieś beczki puste, blachy, koła zębate, dużo bębnów. O, już się zaczęło.